Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bu hafta ahlak dersinin konusu cenaze bahsinin sonuncu kısmı, dördüncü kısmı inşallah. Geçen hafta cenazeyi defnetmiştik. Cenazenin defnedilmesinden sonra ne yapılması gerektiği ile ilgili konular vardı. Onları işlemiştik. Sonra kabir hakkındaki yasaklara girmiştik. O konunun üzerine bu hafta ilavelerde bulunduk. Kabir hakkındaki yasaklara onu işleyeceğiz. Ondan sonra kabir ziyareti aşamalarını ve kabir ziyareti hakkındaki maksadı ve yapılacak duayı işleyeceğiz. Ardından da mutlaka iyice ezberlenmesi, iyice öğrenmesi gereken bir konu. Bu cenaze ile ilgili hususlarda oldukça fazla içerdiği için buraya alma ihtiyacı hissettim. Dinin bidat isimlendirdiği şeyler nelerdir? Hani bidatlar nelerdir değil. Hangi hususlarda olur bidatlar? Onun temeli nedir? Kuralları nelerdir? Onunla ilgili bir not var. İnşallah onunla dersimizi bitireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin üzerine bina yapılmasını, sonra kabrin mermer, sıva ve benzeri şeylerle toprak dışında bir hale büründürülmesini, kabrin kazılmasına çıkan topraktan başka toprak eklenerek bunun yükseltilmesini ve üzerine yazı yazılmasını yasaklamıştı. Birleştirerek söylediğimiz bir hadisti. Bu haftaki okuyacağımız ilk hadis gene o kaldığımız yerin devamı niteliğinde Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Ebu Merset radıyallahu anh'tan gelmekte rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kabirlerin üzerine oturmayın. Onlara doğru namazda kılmayın. Evet, o yasaklardan birisi bu hadisin ilk cümlesiydi. Geçen haftaki okuduğumuz yasaklardan birisi de kabirin üzerine basmak, oturmak da yasaktı. Bu hadise o tekrar etti. Kardeşler, Müslümanın dirisi yaşayanı muhterem olduğu gibi, saygıya, hürmete layık olduğu gibi ölüsü de layıktır. Bundan dolayı onun ölüsünün yeri, mekanı olan kabir hususunda da dikkat etmek gerekir. Kabirleri nasıl yükseltmek yasaksa, kabirin izini silinecek tarzda onu böyle ilgisiz bırakmak, onu terk etmek de yasak. Ki onun hürmeti devam etsin, yeri bilinsin, ziyaret edilsin ve aynı zamanda o kimse için dua edilsin, edilebilsin, unutulmasın diye. Ama herhangi bir afet sebebiyle, işte deprem sebebiyle, toprak kayması sebebiyle veya şiddetli yağmur sebebiyle sünnette belirtilen kabirlerde normal düz toprak haline gelir ve o izler silinirse buna yapacak bir şey yok. Ama bir yeri bilinen, mekanı, makamı bilinen herhangi bir kabir kayboldu mu onun tekrar kabir olduğu belli olsun diye üst tarafı şöyle deve sırtı gibi kambur yapılacak ve oranın başucuna en azından o kabirde yatan kimsenin bilgilerini içerecek tarzı ismi yazılacak. Bu kimsenin kabrinin üzerine oturmak yasak. Kabri çiğnemek yasak. Çünkü onun hürmete layık oluşu devam etmektedir. O kabirde yatan kimsenin. Bir de tevhidin çok önemli bir göstergesi kabirlere doğru, kabre, mezara doğru namaz kılmaktayız. Çünkü bu o kabirdeki kimseyi haddinden fazla tazim etmeye ve ona secde edilmeye götürecek veya bu algıyı oluşturacak tehlikeli bir hareket. Namaz kılan kimsenin maksadı, niyeti Allah Azze ve Celle için namaz kılmak ve kabri sütre edinmek ise sadece yani mutlak bir yani herhangi bir kasıtsız kabirdeki tazim maksadı güdülmek için yapılan bir kabre doğru namaz ise bu haramdır ama bu yapılan iş. Çünkü kabre doğru, mezara doğru namaz kılmak yasaktır. Ancak kabri tazim etmek veya kabirdekini tazim etmek veya o kabirdekini kişinin kendisiyle Rabbi arasında vesile yapma, tevessül etme maksadı güdülerek namaz kılınsa bu kişiyi dinden çıkartan büyük şirktir. Kabire doğru namaz kılmak her halükarda haram. Niyete göre bu kişiyi günahkar yapan haram. Başka bir niyete göre dinden çıkartan, İslam'dan çıkartan kişiyi kafir yapan bir hareket. Evet, kabire doğru asla namaz kılmamak gerekir. Şu gelen hadisi okuyayım. O hadisle birlikte izah aktarayım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'de rivayet edildiğine göre kabristan ve hamam dışında yeryüzü bütünüyle mescittir buyuruyor. Kabristan yani kabirlerin bulunduğu yer, mezarlık ve hamam, tuvalet ve benzeri kötü şeylerin, kötü ortamların bulunduğu yerler dışında yeryüzünün tamamı mescittir. Bu hadisin içerisinde biz hadisin içindeki yerlerin dahilinde bir başka hadisten dolayı deve yataklarını da dahil ediyoruz. Gene Aleyhisselatü buyuruyor öyle, deve yataklarında namaz kılmak, deve ağıllarında da namaz kılmak yasaktır. Onun dışındaki diğer hayvanların ağıllarında namaz kılınabilir. İhtiyaç varsa. Tabii ki temiz yer dururken o ağılda kimse namaz kılmak istemez ama kılmak gerektiği zaman deve ağılı olmazsa koyun ağılında, sığır ağılında veya at ağıllarında namaz kılınabilir. Evet, İmam Ahmet rahimehullah bu hadisin içindeki yasaktan dolayı nehyedilen işin fasit, geçersiz olduğu kaidesinden yola çıkarak der ki her kim bir kabristanda veya bir kabre doğru namaz kılarsa namazını kesinlikle iade etmelidir. Kabristanda namaz kılarsa veya kabre doğru arada bir aracı olmaksızın, başka bir ayraç olmaksızın kabre doğru namaz kılarsa onun namazını iade etmesi gerekir. İbn-i Teymiye rahimahullah da bu usta diyor ki kabristanda ve kabire doğru kılınan namaz sahih geçerli değildir. Bu hususta alimlerin farklı görüşleri var. İbn-i Teymiye rahimahullah ve Ahmet bin Hanbel rahimahullah İbn Hazm da bu görüşte. Biraz sonra onun görüşünü aktaracağım. Onlar bu hususta biraz daha şiddetliler. Bu kılınan namazın da geçersiz olduğunu, iade edilmesi gerektiğini, makbul bir iş olmadığını bildiriyorlar bu görüşteler. Evet, devam ediyor İbn-i Teymiye rahimahullah. Bu yasaklamanın gerekçesi şirke götüren yolu tıkamaktır. Seddü zerayidir yani. Daha şiddetli, daha kötü olan bir hususa bir kapı açılmazsa bu kapıyı baştan kapatmak maksatlı bu yasak gelmiştir. Amidi ve başkaları şunu da zikrederler. Kıblesi kabre dönük olan bir mescitte duvar ile kabir arasında bir başka engel bulunmadığı sürece o mescitte namaz kılmak caiz değildir. Kimileri bu görüşü İmam Ahmed'in açık ifadesi olduğunda söylerler. İbn-i Teymiye Rahimahullah İhtiyaratul İlmiye'de bunu naklediyor. Bizim ülkemizde genelde eski mescitlerin etrafı, dört tarafı kabirlerle dolu. Eski geçmiş insanların kabirlerle dolu. İşte şehzadelerin kabirleriyle, veya işte o yörenin idarecilerinin akrabalarıyla veya o mescidi yaptıran kimsenin şeklinde birçok kimsenin kabiri o mescidin etrafına yapılmış ve kıble gözetilmek isteyen yapılmış. Yani hem kıble tarafında var, hem sağ hem sol hem arka tarafında kuzey tarafında var. Kıble tarafındaki kabirle duvar arasında bir engel yoksa neresi gibi mesela bizim Kayseri'mizdeki Cami-i Kebir gibi. Duvar ile kıble tarafındaki kabir arasında bir engel yoksa, bitişikse, ayraç başka bir alamet yoksa bu mescitte de namaz kılmak caiz değildir der alimlerin bazıları. Niye? Çünkü bu namaz kılınan namaz kabre doğru kılınan namaz yani yasağın hükmüne giren kısımlandır. Bundan dolayı sakınmak gerekir. Özellikle bizim İstanbul gibi çok eski yerleşim yerinde eski mescitlerin, eski camilerin çoğunluğunda maalesef bu sıkıntı var. Mescidin dört tarafı kabristan. Hatta bizim yaylamız var. Karadeniz'de Canik Dağları'nın Perşembe Yaylası'nda. Yaylada bir tane mescidimiz var. O mescidimizde de her tarafı kabir. Her tarafı kabir. Yani cuması, bayramı, vakit namazları hep orada mescitte kılınıyor maalesef. O da eski bir cami. Çok eski bir cami. Belki 500 senenin üzerinde bir cami. Eğer böyle bir zaruret varsa ona yapacak bir şeyimiz yok. Ama zaruret yoksa o tip mescitlerden sakınmak gerekir. en azından mescidin kıble duvarıyla, duvarla, caminin duvarıyla kabirin arasına ayırarak bir farika, ayırıcı koymak gerekir ki en azından bu yasak kısma, sakınılan kısma düşmemek için. İbn Hazm rahimehullah Muhalla isimli çok değerli eserinde genel bir kaide olarak şunu anlatır. Der ki: bizler yasaklanmış her bir hususu haram kabul ederiz. Yasaklanmış her bir husus. Ve Resul'ün yaptığı gibi yapmayı da Yüce Allah'a yakınlaştıracak bir amel sayarız. Onun emri de yasağı da uygulaması da haktır. Bunun dışındakiler ise batıldır. Sünnet-i ittibanın en net ifadeleri bunlar. Bizler Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yaparız ve onun yaptığı gibi yapmayı da Allah'a yakınlaşma olarak kabul ederiz. Allah'a yakınlaştıracak bir amel olarak kabul ederiz. Bunlar çok önemli ifadeler ve genel bir kaidedir. Tüm hususta, sadece bu hususta değil, tüm her hususta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişse, nasıl yapmışsa, nasıl öğretmişse ona dikkat etmek, ona uymak gerekir. Ve bu Allah'a yakınlaştıracak bir ameldir. Bunun zıttı, dışı ise batıldır. Gene bu hususa dair bir başka hadis Bezzar'dan rivayet ediliyor. Enes radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirler arasında namaz kılmayı da yasakladı. Kabirlerin arasında, kabristanda, kabre doğru, kabrin üzerinde hepsi yasak. Şimdi maalesef yeni bir moda daha çıktı. Kabristanın içerisinde, mezarlığın içerisinde mescit yapma alışkanlığı. Bu da yeni yeni yaygınlaşmaya başladı ki özellikle uzak beldelerde kılınmasın da o beldelerde, o yerlerde kılınsın cenaze namazı diye. Veya kabir ziyaretine gelen kimseler mescitte namaz kılmaktan mahrum olması ve benzeri niyetlerle yapılıyor tabii. İyi niyetlerle yapılıyor ama neticede Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle İslam'ın yasakladığı, sakındırdığı kısma giriyor bu işler. Kabirlerin arasında kabire doğru ve kabristanda namaz kılmak yasak. Muhallada gelen genel kaideyi tekrar hatırlatalım. Yasaklanmış her bir hususu biz haram kabul ederiz ve Resul'ün yaptığı gibi yapmayı da Allah'a yakınlaştıracak bir amel sayarız. Kabirler ve kabristan hususunda yasaklanmış hususlardan birisi de gene İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Cündep radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Vefatından 5 gün önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Buyuruyordu ki: iyi bilin ki sizden öncekiler nebilerinin, peygamberlerinin ve salih kimselerin kabirlerini mescit ediniyorlardı. Kabirleri mescit ediniyorlardı. Dikkat edin, sakın kabirleri mescit edinmeyin. Ben sizi bundan kesinlikle yasaklıyorum. Nehyediyorum. Bizden öncekilerin adetiymiş bu. Kabirleri mescit edinmek. Kabirler nasıl mescit edinir? Kabristanlar ve kabirler nasıl mescit edinir? Bir, iki şekilde. Bir, kabrin üzerine mescit bina etmekle. Kehf suresinde Ashab-ı Kehf hakkındaki anlatılan kıssada geliyor biliyorsunuz. Ashab-ı Kehf sığındıkları mağaraya geri döndükleri tespit edilince o zamanın kralı ne diyordu? Ve önde gelenleri, biz bunların üzerine mutlaka mescit bina edeceğiz. Mağarada yatan insanlar oradan kaldırmadılar. Oraya defnettiler o mağaraya. Ashab-ı Kehf dedikleri o mağaraya defnettiler. Üzerine mescit bina ettiler. Sözün itibar edilen önde gelen kimseler. En başta krallar. O zamanın kralı. Bizden öncekilerin adeti peygamberlerini ve salih kimselerin kabirlerini mescit ediniyorlarmış. Kabirleri mescit ediniyorlar. Kabirleri mescit edinmenin yöntemlerinden birincisi bu. Kabrin üzerine mescit bina etmek. Bir bina yapmak ve oradan namaz kılmak. Orayı mescit edinmek. İkincisi ise kabristanda mescide doğru ve kabristanda kabirlerin içinde namaz kılmak. Orayı namaz kılınan, Allah'a yakınlaşılan, kabul olunacak namazın kılındığı bir yer olarak addetmek. İnsanlar niye mesela Seyyid Burhanettin'e sıkça gidiyorlar? Orada kılınan namazın diğer mescitlerde kılınan namazlardan daha üstün olduğuna, daha makbul olduğuna inandıkları için gidiyorlar. Orada yapılan duanın başka mescitlerde veya başka yerlerde yapılan duadan daha üstün, daha makbul, daha kabule şayan olduğuna inandıkları için gidiyorlar. Bir de oradaki zatın kendisinden haberdar olursa kendisiyle Allah Azze ve Celle arasında şefaatçi olacağını, aracı olacağını, tebessüm onunla onu vesile yapacağına inanarak gidiyorlar. İşte bu mescit edinmenin bizzat kendisidir. kabirlerin mescit edilmesinin tarzı budur işte. Başka türlü değildir. Gene buna benzer başka bir husus, yasaklanan hususlardan birisi. Bir mescit var. Vefat eden bir salih, değerli, ilim ehli kimseyi o mescidin içerisine gömmek, defnetmek. Bu da yasak olan kısımdır. Çünkü o da neticede o mescitte namaz kılındığı sürece kabre doğru namaz vuku bulacaktır. Kabrin yanında namaz vuku bulacaktır ve o mescitte kılınan namaz başka mescitte kılınan namazdan daha üstün, daha faziletli kabul edilecektir. Zamanla. Aşama aşama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirleri mescit edinmeyle ilgili buyruklarla yasaklanan birisi de gene Buhari'nin rivayet ettiği şu hadis. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ayağa kalkamadı. Yani vefat ettiği hastalığında şöyle buyurdu. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar nebilerinin kabirlerini mescit edindiler. Ayşe radıyallahu anh'a devamla dedi ki eğer bu tehlike olmasaydı, bunun gibi bir durum olmasaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri açıkta bırakılacaktı. Ancak kabrinin mescit edilmesinden korkuldu. Bu yüzden evin içinde yapıldı kabri ve evin içindeki o kabir daha sonra tamamen kapatıldı. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanların yaptığı bu işin bu ümmetin içerisinde vuku bulacağını Allah-u Teala'nın ona öğretmesiyle haberdar olmuş, öğrenmiş ve bundan şiddetle sakındırıyor. Biliyorsunuz kişilerin vefat ederken nasihatleri, tavsiyeleri en önemli tavsiyelerdir, nasihatlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği hastalığında, acısıyla, ölümün getirdiği sıkıntılarla can havliyle uğraşırken bile şiddetle bir şeylerden sakındırıyor. Bir başka hadiste geldiği üzere size iki şey tavsiye ediyorum diyor. Bir, namaz, iki elinizin altındakiler, sorun olduğunuz kimseler. Bir de şiddetle bu hususta gelen, yani bu az önce okuduğumuz hadisler. Yani kabirlerin mescit edilmesi. Kabirlerin kabirlikten çıkıp ibadet edilen, Allah'a yakınlaşma yeri olarak kabul edilen yerlere dönüştürülmesi. Bunlar şiddetle yasaklanmıştır. Ama maalesef sanki Resul sallallahu aleyhi ve sellem bunları yasaklamamış da vefat ederken ısrarla bunu tavsiye etmiş. Bunu önemli olarak addetmiş ve ümmetine tavsiye etmiş. Ümmetini buna yönlendirmiş gibi insanlar mantar gibi türbeler icat ediyorlar. Mantar gibi o kabirlerin üzerine mescit bina ediyorlar ve oralarda yatan salih zatlarla veya salih bina zatlarla Allah'a yakınlaşmaya çalışıyorlar. Oralarda kulluk etmeyi diğer yerlerde yapılan kulluktan daha üstün tutuyorlar. Halbuki vefata yakın en şiddetli, en önemli tavsiyelerden birisi de bu. Bundan şiddetle Resul sallallahu aleyhi ve sellem bizi yasaklıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ebu Ya'la Hümeydi ve Ebu Nuaym'in hilyesine geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem önce şöyle dua etti, sonra da şöyle bir ikazda bulundu. Allah'ım benim kabrimi tapınılan bir put yapma. Devamında da Allah nebilerinin kabirlerini mescit edinen kavme lanet etmiştir buyurdu. Allah'ın lanet ettiği bir iş asla ve kat'a Allah'a yakınlaştıracak bir iş olamaz. Bilakis Allah'ın rahmetinden kovucu, tard edici bir iştir. Allah'ın merhametini, o kula karşı merhametini iptal edecek bir davranıştır. Çünkü lanet Allah'ın rahmetinden kovulmayı gerektirir. Allah Azze ve Celle bu laneti gerektiren işleri yapanlara rahmet etmeyecektir. Merhametle muamele etmeyecektir. Nebilerin kabirlerini, peygamberlerin kabirlerini, bu gerek bizim peygamberimiz, gerekse ondan önceki bütün peygamberlerimiz için geçerli. O kabirleri bayram yer edinmek, biraz sonra gelecek o da, mescit edinmek, Allah'a yakınlaştırıcı bir yer olarak kabul etmek, bu dinin yasakladığı, nehyettiği şirke, dinden çıkartan şirke yaklaştırıcı bir iştir. Bundan sakınmak gerekir. Yeryüzündeki kutsal olan ve bulunulduğu zaman Allah'a sevimli olan topraklar bellidir. Ama hiçbir peygamberin kabri veya salih kimsenin kabri bu kısımdan değildir. Hiçbir kabir ve kabristan Allah'a yakınlaştıracak bir mekan, toprak, arazi değildir. Velev ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in değerli eşlerinin veya çok değerli sahabesinin yattığı kabristanlarda olsa. Bir insanın baki kabristanında yatmasıyla Asri mezarlıkta yatması arasında hiçbir fark yok. Aralarındaki tek fark nedir biliyor musunuz? O kabre giren kimse yanında ne götürdü salih amel olan? Odur fark. Vakıf kabristanına gömülüp de kötü amellerle, isyanlarla, haramlarla oraya giren kimse Baki kabristanına gömülüp bir şey elde edemez. Bir fazilet kazanamaz. Veya azabından kurtulamaz. Azaptan, cezadan kurtulamaz. Kişi kabre gireceği zaman kabri seçmemeli. Mekan seçmemeli. Kabre ne götürecek ona bakmalı. Çünkü kişiyi üç şey takip eder. Ölünün arkasından üç şey, ona ait olan üç şey takip eder. Onlardan ikisi mecburen geri döner. Birisi onunla beraber kalır. Onunla beraber gidenler onun aile fertleri ve malıdır. Ama onlar orada kalamayacaklar için geri dönerler. Topu topu 5 dakika dururlar. Cenaze, meyit, kabre konulur, üstü toprakla kapatılır. Şimdi yeni yeni icatlar çıkarttılar. Yasin okunur, İhlas Felak Nas Fatiha okunur, El Fatiha denir, bitti. Herkes onu terk eder. Eşi de terk eder, çocuklar da terk eder, malı mülk her şeyi terk eder. Ne kadar severlerse sevsinler böyle. Ama onunla beraber kalacak üçüncü şey var. Salih amelleri veya fasit ameller. Her ne yaptıysa orada onun karşılığını görecek şekilde yanında olacak. Bir hadiste geldiği üzere iyi bir kimse dünyada iyi bir hayat yaşamış, iyi amellerle bir hayat yaşamış kimse kabre konulup hesaba çekildikten sonra onun kabrine nur yüzlü, apaydınlık, insanın baktıkça bakası geleceği bir kişi gelir. Kabrine. Misafir gibi. Misafirin kapıyı çalıp dünyadaki evine gelmesi gibi. Sen kimsin? Ne güzel bir yüzün var. Ne güzel birisisin. Sen aydınlık bir yüze sahipsin. Ferahlık veriyorsun deyince ben senin salih amelindir. İşte amel orada ortaya çıktı. Allahu Teala ameli bir bedene büründürdü ve onu müjdeliyor işte. Yaptığı salih amel. Bu kişi kötü bir kimse ise hadisin içerisinde geldiği üzere kötü bir kişi ise, kötü amellerle bu hayatı yaşamışsa, Allah'a isyanla bu ömrünü tamamlamış ve Allahu Teala'nın affetmeyeceği şekilde vefat etmişse tevbe etmeden bu sefer de o kimse hesaba çekilip cevap veremeyeceği sorularla karşılaştıktan sonra kötü yüzlü, kötü kokulu birisi karşısına çıkar. Kişinin istemediği komşusunun kapısını çalması gibi. Sen kimsin? Ne kadar kötü birisisin? Yüzün kötü, kokun kötü der. Ben senin kötü amelinim. Dünyada ne yaptın? İşte ben oyum der. Allah Teala onun kötü amellerini bir bedene büründürür ve onu azapla müjdeler. O kimseye azapla müjdeler. Hiçbir toprak bir başka topraktan üstün değildir. Hiçbir kabir başka kabirden üstün değildir. Üstün olan o kabirde yatan kimsenin hayatında yaptıklarıyla veya yapmadıklarıyla, terk ettikleriyle ortaya çıkacak tarzı ameldir. Ayrıcı husus ameldir. Amelimize dikkat edelim. Niyet amellerimizi Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun yapalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetinin kendisine karşı aşırı gideceğini Allah Azze ve Celle'nin ona öğretmesiyle bilmiş ve Allahu Teala'ya dua ediyor. Benim kabrimi tapınılan bir put yapma. Allah'a hamdolsun çok şiddetli aşırı cahiller dışında da Allahu Teala o kabri ibadet edilen bir put yapmamıştır. Ancak cahilliğin önüne geçmek imkansız. Maalesef Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabrine doğru yönelerek yani kıble gözetmeksizin kabre doğru yönelerek el pençe divan duran, boyun büken hatta secdeye kapanan cahiller de var. Bütün engellemelere, bütün ikazlara rağmen. Ama Allahu Teala Nebisinin duasını kabul etmiş ve orası tapınılan bir puta dönüşmemiştir elhamdülillah. İmam Heytemi rahmetullahi aleyh Ez-Zevacir diye burada iki ciltlik bir kitap vardı Büyük Günahlar diye. O kitabında der ki büyük günahları sıralar şu şu şu şu diye. 93. büyük günah da kabirlerin mescit edinmektir. Bu kısmın izahında icma ile şu kabul edilmiştir ki haramların en büyükleri ve şirkin sebeplerinden birisi kabirlerin yanına namaz kılmak, kabirleri mescit edinmek ve üzerlerine bina yapmaktır. Büyük günahların en büyüklerinden ve şirke sebep olanlardan birisi konumuza da konulan kısım. Kabre doğru namaz kılmak veya kabrin yanında namaz kılmak, kabirlere mescit edinmek ve üzerine bina yapmak. Yapılan binada zaten kimse oturmaz. Ne yapılır o da? İbadet yapılır. İbadet yapılır. Kabirlerle ilgili veya kabirdeki kimselerle ilgili son yasağımızı okuyacağımız son yasak Ayşe radıyallahu anh'dan gelen Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inin Muvatta Ebu Davud İbn-i Mace'de gelen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin bir başka rivayette Müslüman ölünün kemiğini kırmak onu diriyken kırmak gibidir. Yani haramla günahla eşittir bunlar. Nasıl bir Müslüman hayattayken dokunulmaz, onun kanı, canı, ırzı haramsa bir başkasına, ölü kimsenin de, ölü olan Müslümanın da kemikleri haramdır. Kırmak, ona dokunmak, eziyet etmek, tahkir etmek, oyun oynamak veya benzeri şekilde onun hürmetine zeval getirecek bir işe girişmek haramdır. Canlıyken bir kimsenin kemiğini kırmışsın gibi ölünün kemiğini kıran kimse günah kazanır, günah sahibi. Bundan dolayı olur herhangi bir gerekçeyle, herhangi bir sebeple karşımıza insan kemiği çıkarsa bu kemiğin Müslüman kemiği olması endişesiyle onu tahkir etmekten veya benzer şeylerden ümmet geçmişten beri sakınmıştır. Bizim de sakınmamız gerekir. Öyle tespit edilen herhangi bir kemik parçası veya parçalar olursa güzelce gömmek gerekir. Çünkü muhtemeldir ki o bir Müslümanın kabrinden çıkan kemiklerdir. İnsan kemiği ise onlar tahkir edilmesin veya kırılmasın veya başka şekilde eziyet edilmesin. Onlar tekrar ait olduğu yere toprağa gömülür. Ölümümüzü kabre gömdük. Ondan sonra dikkat etmemiz gereken şeylere dikkat ettik. Bu husustaki yasakları öğrendik. Şimdi de hayattaki kimselerin en doğal hakkı ve o kabirde yatan kimsenin de beklentisi olmak üzere kabir ziyareti yapacağız. Kabir ziyareti bu ümmetin ilk dönemlerinde yasaklanmıştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyareti hakkında yasak getirmiş ve insanları kabir ziyaretinden engellemişti. Çünkü bu insanların kalbine tevhidin yerleşmesi için ve kabirdeki kimseler hakkında aşırıya gidilmesin, bu husustaki kurallar yerleşsin, dinin kaideleri anlaşılsın diye bir müddet insanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerden, kabristanlardan uzak tuttu. Sonra insanlar tevhidi iyice anlayıp bu hususta gerekli kıvama ulaşınca artık kabir ziyaretini şu lafızlarla caiz kıldı, buna izin verdi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen bir Ahmet bin Hanbel, Hakim, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve benzeri hadislerinden rivayet eden hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, birleştirerek okuyorum bu hadiste gene. Ben sizlere kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir ziyareti kalbi inceltir, gözü yaşartır, ölümü ve ahireti hatırlatır. Onda ibret vardır, ders vardır. Lakin Rabbi kızdıran batıl bir söz söylemeyin kabir ziyaretinde. Evet, kabir ziyaretinin maksatları da bu hadisin içerisinde ortaya çıktı. Kabir ziyaretinde maksat nedir? Bir, ölümü hatırlamak. Ölümü hatırlayarak ibret almak. Kalbin yumuşaması, sonra gözün yaşarması ve dünyaya olan bağlılığın, yönelmenin azalması. Ahiretin farkına varmak, ölümü hatırlamak. Ölümü hatırlayan kimse dünyaya, dünya kadar, olması gerektiği kadar değer verir. Dünyaya gereğinden fazla dalmaz. Bu maksat, birinci maksattır ki bu yaşayan kimselere fayda verir. İkinci maksat da Ayşe radıyallahu anh'dan gelen Müslim, Nesai, Ahmet bin Hanbel, İbn-i Mace ve benzeri hadis kitaplarına geliyor. Bu ziyaret esnasında biz sadece tefekkür edeceğiz, ölümü hatırlayacağız, kalbimiz yumuşayacak mı? Onun dışında başka bir beklenti daha mı var? Evet, bu beklenti de kabirdeki kimseye fayda verecek şekilde dua etmektir. Der ki Ayşe radıyallahu anha, ya Resulallah kabir ziyaret esnasında ne diyeyim? Nasıl bir söylemde bulunayım? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kabire gittiğin zaman Esselamu aleyküm ehled diyari minel müminin vel müslümin. Ey mümin ve müslümanlardan oluşan bu diğer halkı selam sizin üzerinize olsun. Ve yerhamullahul müstakdimine minna vel müstakhirin. Allah bizden önce gidenleri de sonraya kalanlara da rahmet etsin. Ve inna inşallah bikum lahigun. Muhakkak ki Allah'ın dilemesiyle, Allah dilerse biz de sizlere kavuşacağız. Yani bu kaçınılmaz. Siz önce vardığınız zaman biz de mutlaka sizin yanınıza geleceğiz, size kavuşacağız. Es'elullâhe lenâ ve lekumul afiye. Allah'tan bizim için de, sizin için de afiyet isterim. Yani ağız tadı, esenlik, selamet isterim dersin diyerek kabir ziyareti esnasında yapılması gereken duayı Ayşe validemize öğretti. Ne zaman öğretti? Sorulduğu zaman. Bu hadisin içerisinde birçok hüküm var kardeşler. Birinci hüküm, kabir ziyareti esnasında nasıl dua edeceğiz? Nasıl sesleneceğiz? Neler söyleyeceğiz? Yani üç İhlas bir Fatiha okuyarak mı? Yasin okuyarak mı? Zilzal suresi ve benzeri şeylerle mi kabirdekilere ziyaret edeceğiz? Yoksa başka bir şeyler mi söyleyeceğiz? Buna işaret ediyor. Başka şeyler söylememiz gerektiği. Bu hadise bildiriliyor. İhtiyaç anında beyanın gizlenmesi haramdır. Bakın Ayşe validemiz kabir ziyareti esnasında ne diyeyim diye sordu. Bu bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç anında rasullere, nebilere bunun cevabını gizlemek haramdır. Asla buna güç yetiremezler. Bu soru alınacak cevap ile tamamlanmış bir hükümdür. Kabir ziyareti esnasında ne yapılır? Ziyaret duası yapılır. Sadece. Lafızlar nelerdir? Muhallada geldiği gibi. Resul bize ne öğretmişse o. Biz onu Allah'a yakınlaştıracak bir amel kabul ederiz. Onun öğretmediği, yapmadığı ne varsa o da nedir? Batıldır, geçersizdir. Dolayısıyla kardeşler, kabir ziyaretine ben yanlış mı yapıyorum? Kur'an okuyorum, sevabını bağışlıyorum. Allah'ın kelamını okuyorum diyen insanlar olaya yanlış açıdan bakıyorlar. Evet, Allah'ın kelamını okuyorsun. Ama Allah'ın kelamını doğru yerde ve yapman gereken yerde mi yapıyorsun? Ona bakmak gerekir. Kabir ziyaretinde Allah'ın kelamından bir şeyler okumak doğru bir iş değil. Doğru olan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda verdiği cevaptır. Ve kendisi ne yaptıysa odur. Kendisi de bu ve buna benzer lafızlarla kabir ehline selam vermiş ve dua etmiştir. Kendisine ne yapalım diye soran kimseye de bunu tavsiye etmiş, bunu öğretmiştir. Elde edilen hükümlerden ikincisi de bu. Üçüncüsü ise bazı alimler kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara Allah lanet etti veya buna benzer lafızlarla gelen hadislerden dolayı kadınların kabir ziyareti haramdır, caiz değildir derler. Özellikle Hicaz alimleri, son dönem Hicaz alimleri neredeyse ittifakla bunu söylerler. Ancak bu hadis ve biraz sonra okuyacağım başka hadislerle kadınların da kabir ziyaret yapmaları caizdir. Şartla caizdir. Çok ziyaret etmeyecekler. Ve haram iş işlemeyecekler. Ayşe radıyallahu anha kabir ziyaretinde ne diyeyim diye soruyor. Eğer kadınların kabir ziyareti caiz olmasaydı sen kabir ziyareti yapmasın sana haram derdi aleyhissalatü vesselam. Demedi, şöyle şöyle de dedi. Bir. İkincisi, Ebu Hureyre İbn Abbas ve Hassan bin Sabit radıyallahu anhum'dan gelen bir hadiste şunu söylerler bu üç değerli sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara lanet etti. Başka lafızı Allah lanet etti. Çokça ziyaret eden kadınlara. Bu hadis farklı lafızlarla Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Hakim'de, İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'inde, Ahmet bin Hanbel'de, Taberani'nin Kebir'inde, Beyhaki'nin Sünen'in Kübrası'nda rivayet ediliyor. Bunu açıklığa kavuşturan başka bir olay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra vuku bulan bir olay. Hem de bu ümmetin en fakih kadınlarından birisi. Ayşe radıyallahu anh'dan. Abdullah bin Ebi Müleyke'den der ki hakimin rivayet ettiği Beyhaki'nin İbn-i Abdilber'in temhitte rivayet ettiği bir hadis. Bir gün Ayşe radıyallahu anh'a kabristandan geldi Mekke'de. Mekke'ye gitmiş, Mekke'de kabristandan geldi. Ben ona ey müminlerin annesi nereden geliyorsun diye sordum. Kardeşim Abdurrahman'ın kabrinden dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu Abdurrahman Mekke'de metfun, defnedilmiş. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamamış mıydı dedim. Evet ama onları ziyaret etmeyi de emretti. Bir başka rivayette buna ruhsat da verdi dedi Ayşe radıyallahu anh'a. Nereden gelince? kardeşinin kabir ziyaretine gelince. Ne zaman vuku buldu bu olay? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra. Yani din tamamlanmış, hüküm ortaya çıkmış ondan sonra. Dolayısıyla kardeşlerim, Allah azze ve celle mümin kadınların, Müslüman kadınların kabir ziyareti caiz değildir diyen alimlere de rahmet etsin. Ancak onlar bu hususu isabet edememişlerdir. Çokça olmamak şartıyla kadınların da kabir ziyaretine cevaz verilmiştir. Bu ve benzeri birçok hadis buna işaret etmektedir. Hatta bu kabir ziyaretiyle ilgili ilk okuduğumuz ben sizlere kabirleri ziyaret yasaklamıştım artık ziyaret edebilirsiniz hükmü kadın erkek ayırt etmek için tüm insanlara, tüm müminlere yapılmış bir hitaptır. Bunun içinde de kadın erkek ayrım olmadığı için bu hususa cevaz verilmiştir. Evet, vaziften aldığımız başka hüküm ise budur. Kadınların kabir ziyaretleri caizdir. İmam Kurtubi rahimahullah şöyle der. Hadiste sözü edilen lanet kabir ziyaretini çokça yapan kadınlar hakkındadır. Çünkü mübalağa kipi kullanmıştır. Zuvvarat, çokça ziyaret edenler lafzı kullanılmıştır. Bunun sebebi de kadınların çokça ziyaretle kocaların hakkını ihlal etme gibi, açılıp saçılma gibi, yüksek sesle bağırma gibi ve benzeri hatalara düşme ihtimalinden dolayıdır. Bütün bunlardan emin olunması halinde kadınlara ziyaret izni vermekte bir mani yoktur. Çünkü ölümü hatırlamaya hem erkeklerin hem de kadınların ihtiyacı vardır. İmam Şevkani rahimahullah ise Neylül Evtar'da şöyle der. Zahiren yasaklama ve izin verme şeklindeki birbirle çatışan bu babın hadislerini birlikte anlamak ve değerlendirmek hususunda kabul edilmesi ve itimat edilmesi gereken görüş çokça olmamak şartıyla kadınlara da ziyaretin caizliğidir. Evet, kadınlara kabir ziyareti caizdir ve bu ve benzeri naslardan biz bunu alıyoruz. Ancak çokça ziyaret etmemek şartıyla ancak kadınların yaratılış gereği yasaklanan işlere girmemesi şartıyla. Ağaç yapması gibi, açılıp saçılması gibi, sonra saçını başını yolması, üstünü başını yırtması gibi veya o kabri eviymiş gibi ikinci adres yapması gibi. Nice kadınlar tanırım. Onlardan birisi de aile fertlerinden birisinin öz teyzesi düzenli rutin olarak kocasının kabrini ziyarete gider. Artık öyle bir algı oluşmuştu ki o falanca kişiye ulaşılamadığında insanlar emindiler mutlaka kabristandadır diye. Bu kadar sık ve rutin olarak kabir ziyareti kadınlar için yasaktır. Onun dışında ara ara olması şartıyla herhangi bir yasak, bir sakınca söz konusu olmamaktadır. Şimdi son kısma girelim. Son kısım belki de çok önemli bir, Allah-u Teala bize açık, anlaşılır bir tarz anlatım gücü, kudreti verirse çok önemli bir ders olacak. Bid'at, genel olarak bid'at nelerin üzerindedir? Hangi hususlarda, hangi durumlarda bid'at söz konusu olur? Hangi hususlarda olmaz? Bu mevzu anlaşılırsa birilerinin tesbihle, boncukla tesbih çekmek bid'at mı değil mi tartışmasına hiç girmeyiz. Mevzu anlaşılır. Minare bid'at mı değil mi? Kaşık kullanmak, araba binmek bid'at mı değil mi? Bu ortaya çıkacak. Ama bu mevzu iyi anlarsak. Bu kısmı maddelerini ben Şeyh Albani'nin Ahkam-ı Cenayiz'den aldım. İçindeki o örnekleri de kendim hazırlamaya çalıştım. İnşallah isabet etmişimdir. Sapıklık, dalalet olduğu bildirilen bid'atın üzerinde yükseldiği temellere kurallar. Yani nelerle bir şey bid'at diye isimlendirilir. 8 maddede saymış. Birincisi, sünnet ile çatışan her türlü söz, fiil ya da inanç, dini olmak şartıyla. İsterse bunlar alimlerin içtihadı neticesi ile elde edilmiş olsun fark etmez. Yani alim içtihad etmiş ancak hatalı bir görüşe gitmiş. Böyle bir durumla bile olsa bu bid'attır. Bunu falanca alimin böyle içtihad etmesi, filanca alimin fetva vermesi bid'atlıktan çıkarmaz. Buna örnek olarak şunlar aklıma geldi. Cenaze sahiplerinin definden sonra ölen adına yemek vermeleri. Sünnette çatışan durumdur. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cenaze sahiplerine yemek vermesini emreder. Cenaze sahiplerinin gelenlere yemek vermesini değil, tam zıttı. Kabri bina şeklinde yüksek yapmak, sünnet toprak seviyesinden az bir şey yükseltmek şeklindedir. Alçı, mermer ve sıva kullanmak, belki toprağa bir şey eklememek ve bina yapmamak emredilmektedir. namazı kılınmış kişiye gıyabi cenaze namazı kılmak sünnet, sadece namazı kılmamış kimseye cenaze namazı kılmaya emreder, öğretir. Kabristanı taziye vermek. Taziye bilakis kabristanda da verilmez. Taziye vermek için özel olarak birisinin evine gidilip evinde de toplanılmaz. Sokakta karşılaşılırsa veya kısa süreli evine tek başına gitmekle olur. Toplanmakla da olmaz. Kabristanda hele hiç verilmez. Bu da bidattır. Taziye için bir mekanda toplanmak, kişinin evinde veya iş yerinde veya ortak bir alanda, işte kahvede ve benzeri şeyler toplanmak, toplu yapmak bu iş. Namazdan sonra topluca kumutla tesbihat, sünnette çalışan bir husustur. Çünkü sünnette gelen tesbihat şekli herkesin kendisi ferden yapması şeklindedir. Kadına mutlak dokunmanın veya kanın abdesti bozması görüşü de gene bu kısımda gelen bidat iştir. Çünkü sünnette çalışan bir inançtır bu. Sünnette kadına dokunmanın abdesti bozduğuna dair hiçbir rivayet olmadığı gibi kadına dokunmak ve hatta kadını öperek abdest almadan namaz kıldığına dair Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması var. Hakeza Aleyhisselatü Vesselam'dan da sahabenin önde gelenlerinden de kanın abdesti bozmadığına dair birçok rivayet. Bu görüşler içtihatla elde edilmiştir. İsabetli görüşlere değillerdir. Ama bu görüşlere ulaşan kimseler içtihatlarında hata ettiği için bir sıra almıştır. Bu görüşlere delilsiz, mesnetsiz, körü körüne uyanlar günah kazanmaktadır. İçtihat eden sevap kazandı, hata etti, ortaya çıkıyor hata ettiği. Onun bu görüşten uyanlar ama ona uydukları için, sünnet terk ettikleri için günah kazandı. Bidatın üzerinde yükseldiği temellerden ikincisi şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı halde Yüce Allah'a yaklaştırması için yapılan her bir iş. Yasaklandığı halde Allah'a yaklaştırıcı kabul edilen her bir iş. Örnek, minarelerden ölüm ilanı. Sala diyoruz. Aleyhisselatü Vesselam bunu nahi şeklinde bildirmişti, yasaktı. Koca dışında ölen için yas tutmak. Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır bunu. 3 gün yas tutabilir bir insan. Babası için, annesi için, evladı için, bacısı için, ablası için, abisi için. Ama ondan sonra yasını terk etmeli. Kocası için ise 4 ay 10 gün yas tutabilir bir kadın. Gene bu kısma giren yasaklardan biri, bidatlardan birisi kabristanın bayram yeri edinilmesi. Kabristan ne zaman bayram yeri edinilir? Gibi, bayram namazından önce gitmek gibi, bayramdan bir gün önce sabah namazından sonra gitmek gibi, yılın belli vakitlerinde topluca yapılan iş orayı bayram yeri edinmektir. Kabirler ne zaman bayram yeri edinilir? Kabirler belli vakitlerde topluca yapıldı mı bu iş oraları bayram yeri edinmektir. Onunla ilgili bir hadis vardı. Ben bunu kaçırdım mı? Evet, 33 numaralı hadis. Onu da okuyalım inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kabrimi bayram yeri edinmeyin. Evlerinizde kabirler yapmayın. Nerede olursanız bana salat okuyun. Muhakkak ki salatınız bana ulaştırılır. Ahmet, Ebu Nuaym, Hilye, İbni Ebi Şeybe, Musannef. Bir yeri bayram yeri edinmek, belli vakitlerde orada toplanmak, ona yakın yerlerde ibadet etmek ve bazı merasimler yapmakla olur. Arafe ve bayram günlerinde, doğum ve ölüm yıl dönümlerinde yapılan kabir ziyaretleri bu kısma girer mesela. Eskiden bayramlarda, bayram günlerinde her mahalle veya köy bir yerde toplanır, o da bayram ederlerdi. Merasim yaparlardı, bayramlaşırlardı. Şimdi bizim orada, bizim belde tekrar bu canlandırılmaya çalışılıyor. Bunun gibi belli vakitlerde kabirlerin başında kabristan toplanılır, toplu ziyaret yapılırsa bu da bayram yeri edinmek. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakladığı bir iş olduğu halde Allah'a yakınlaştıracak bir iş olarak kabul edilmekte ve ümmet tarafından sımsıkı sarılmakta. Bidatın ikinci kısmı. Bir başka bidat iş, kabir ziyareti için yolculuk yapmak. Konyalara gitmek. İstanbullara gitmek. Urfalara gitmek. Ve benzeri yerlere gitmek. Kabir ziyareti için. Sadece kabir ziyareti. Yani oradaki salih zatları, oradaki peygamberleri ve benzeri kimseleri ziyaret etmek maksatı, yolculuk yapmak yasaktır. Çünkü üç mescit dışında sevap maksadıyla yolculuk yapılmaz. Bunlar zaten malum bildiğiniz mescitler. Kabir yanında namaz kılmak da gene Allah Resulullah'ın yasakladığı ve Allah'a yaklaştıracak bir amel kabul edilen bidat iştir. Kabir yanlarında, kabristanında namaz kılmak. Etrafında tavaf etmek, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh maalesef bu ülkenin tavaf edilen bir kabir haline dönüştürüldü. Onun gibi çok değerli bir sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ev sahibi. Medine'ye hicretmek ev sahibi. Kabre el yüz sürmek, bereket ummak ve ölü ile tevessül yapmak da yine bu kısma giren bidat işlerdendir. Ve bunlardan bir kısmı kişiyi dinden çıkartan şirk işlerdir. Ama insanlar Allah'a yakınlaştırıcı bir iş olarak yapıyorlar bu işi. Bidatın üçüncü kısmı ancak bir nas ya da Nebi'nin verdiği bir haberle şeriat yapılmasına imkan bulunmakla birlikte hakkında nas bulunmayan her bir iş. Bunun örneği Kur'an okuyup sevabını ölüye bağışlama. Her ne kadar ehl-i sünnet alimler arasında bu ihtilaf edilmiş bir husus olsa bile çok açık bu maddenin içerisine gelen bir husustur. Kur'an okuyup sevabını ölüye bağışlama. Dinin bir gereği, bir parçası ve yapılabilir bir iş olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ellerde olan Kur'an varken, Kur'an okuyanlar, Kur'an ezberleyenler var iken bu iş şeriat yapılmadıysa nasıl onun vefatından bir süre sonra bu iş dine sokulur ve bu iş caizdir denilebilir? Yani Kur'an okuma işi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde var. Yani sonradan ortaya çıkmış bir iş değil. Mesela kandil gecelerini kutlanması gibi bir iş değil. O dönemde var. Eğer bu iş Kur'an okuyup sevabını bağışlama işi Allah'a yakınlaştırıcı bir iş olsaydı, şeriat olsaydı, sonra o ölüye fayda verecek işlerden olsaydı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bize öğretmez miydi? Sahabesi bunu yapmaz mıydı? Bunların hiçbirisi yapılmadı. Hakkında nas gerektiren bir iştir. Hakkında nas olmadığı halde insanlar bunu dinen bir parçası yapmışlardır. Bu da bidattır. Ölünün, affedersiniz, makadına pamuk sokmak. Burada var mı bilmiyorum. Bizim orada çok yaygındır. Kefen kirlenmesin diye veya benzeri sıkıntılar ortaya çıkmasın diye ölünün makadına pamuk sokarlar. Bu hakkında nas olması gereken bir iş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde birçok cenaze oldu. Ve Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yaptı ne emretti. Dolayısıyla bundan da sakınmak gerekir. Çünkü ölü yıkama esnasında zaten ölü yıkayan kimse cesedi kendisine doğru kaldırır. Sonra onun şu mide ve bağırsak kısımlarını bastırarak onun içinde bağırsaklarla kalan atıkları zaten attırır. Dolayısıyla geriye kalacak, atılacak bir atık kalmaz. Ali radıyallahu anh mesela bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile yapmıştır. Ondan hiçbir şey çıkmayınca anam babam sana feda olsun. Sen yaşarken de tertemizsin, ölün de tertemiz. Evet. Ölü yıkayan kimse bu işi yaparsa o endişelenen iş, korkulan iş olmayacağından dolayı bundan sakınmak gerekir. Evet, bu kısımdan bir istisna var. Yani hakkında nas veya peygamberin bir emri, bir haberi imkanı olmakla birlikte hakkında nas bulunmayan her bir iş demiştik ya, işte bundan sahabiye ait olup da onun tarafından tekrar edilen ve diğer sahabenin tepki göstermediği işler müstesnadır. Bu hususa dair bir örnek hatırlayamadım. Ama ileride inşallah hatırlarsam söylerim. Çünkü sahabenin uygulaması, diğer sahabelerle ittifakı varsa bu işte o da sünnet olarak kabul edilir. Sahabenin uygulaması icma kabul edilir. Sahabe bir iş uygulamış, yapmış, diğer sahabe buna karşı çıkmamış, kabullenmiş, reddetmemiş. Bu kısım bundan hariç istisnadır. Evet, bidatın kurallarından dördüncüsü kafirlerin geleneklerinden olup ibadete eklenen şeyler. Örneğin cenaze merasiminde ölenin resmini ve çelenkler taşımak. Sloganlar atmak, tabutun üstüne bayrak, ceket, eşarp ve benzeri şeyler sermek, cenazeyi ağır ağır ve araç üzerinde götürmek, defin esnasında Kur'an okumak, çünkü Hristiyanlar Amerikan filmlerinde bolca gösterildiği gibi cenazelerin defne zaten İncil okurlar ve kutlu doğum kutlamaları merasimler. Bunlar kafir geleneklerindendir. İlk başta saydığımız şeyler zaten belli. Ölenin resmini taşımak, çelenk taşımak, işte araç üzerini taşımak. Çünkü omuza da taşıması gerekir. Ağır ağır götürmek. Özellikle devlet merasimlerinde bu çok şey yapılır. Şehit merasimleri diyorlar ona. Sonra tabutun üzerine bir şeyler sermek. Gerek o kimsenin cinsiyetini belirtmek için. Gerekse şu veya bu gerekçeyle. Bunlar hepsi bize Yahudi veya Hristiyan veya diğer dinsizlerin genelliklerinden eklenmiştir. Defin esnasında Kur'an okumak da bu kısımdandır. Son olarak söylediğimiz kutlu doğum kutlamaları da, yani İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlanması gibi veya diğer peygamberlerin doğum günlerinin o peygamberlerin tabiatlarına kutlanması gibi bizim peygamberimizin doğum kutlamaları da maalesef bu dine sokulmuş bidat işlerdendir. Beşinci kaidemiz bilhassa özellikle sonraki alimlerden, yani önceki değil de sona gelen alimlerin bazılarının herhangi bir delil bulunmadan müstahap olduğunu belirttikleri şeyler. Müstahap yani yapılabilir, güzel şeydir, iyi şeydir. Yapılırsa sevap kazandırır dedikleri şeyler. Örneğin namazda, cenaze namazında Sübhaneke okuma. Hakkında hiçbir delil yok. Ancak bu cenaze namazının ilk tekbirinde sonra yapılacak müstahap işlerden kabul edilir. Namazın ardından, cenaze namazının ardından imamın ölüyü nasıl bildirdiniz diye sorması ve ölü adına helallik istemesi. Hakkında hiçbir delil yok. Birileri müstahap demiş bu işe. Ardından ıskat-ı salat yapmak. İlk gördüğüm zaman çok özenerek bakmıştım bu işe. Bir mecliste oturduk. Ölen bir kişi, defnettiğimiz ölen bir kişi adına birileri ortaya bir ton var para getirdi. Bu işin ıskat-ı salat olduğu ve maksadını sonra anladık tabii. O an anlayabildim, daha yaşım küçüktü. Anlayabildim, ölü adına tasadduk ediliyor. Birisi bana veriyor. Ben aldım, kabul ettim diyorum. Sonra ölü adına yanımdakine veriyorum. O aldım, kabul ettim diyor. Ölü adına başkasına veriyor. Bu tur dönüyor kaç kişiyse. Sonra o para zaten ilk baştan kim tarafından ortaya çıkartılırsa ona iade ediliyor. Ve bu iş meğer bu işle o ölünün kılmadığı veya kılıp da kusurlu olduğu namazlarından borcu düşürülüyormuş. Buna ıskat-ı salat deniyor. Iskat-ı salat. Yeni mi duydunuz bunu? Iskat ne demek? Iskat düşürme. Yani borç yükünü sakıt yapma, düşürme. Salat namaz borcunu parayla ödeme yani. Bu iş müstahap diye yapılıyor bu ümmet arasında. Müstahap yani yaparsan sevap kazanırsın diye. Kabirin üzerine ağaç dikmek. Hiçbir delil yok. Hiçbir nas yok bu hususta. Müstahap bir iş olarak yapılıyor veya bu iş addediliyor. Kaza namazı kılıyor. Şeriat bunu iki şarta bağlı kıldığı halde kaza namazı yoktur diyenler çarmıha geliyor neredeyse Allah. Nisa suresi 102-103. Ayetlerle namazları vakitleri içerisinde hasretmiştir. Vakitlerin dışına taşımaz. Ta ki bir kimse uyursa veya unutursa o zaman uyuyan kimse, uyandığında unutan kimse hatırladığı zaman bu namazı kadar. Onun dışında hiçbir gerekçeyle namaz vaktinin dışarısına çıkartılmaz, bırakılmaz. Kaza namazı kılmak da gene sonraki alimler tarafından ortaya konulan ve müstahap diye bildirilen bidat işlere girer. Mevlid okutmak hele bunun hakkında hiçbir şey yok. Hiçbir dayanak yok. Gene diğerleri hakkında şu veya bu şekilde bir gerekçe var. Mevlid okutmanın yani Süleyman isimli birisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in övücü bir şiir yazmış. Bu şiirin önüne sonuna bir şeyler ekleyerek, zikirler, Kur'an tilaveti, benzeri şeyler ekleyerek, bir de name ekleyerek mescitlerde sevap kazanma adına okunması son dönem alimler tarafından maalesef müstahap bir iş olarak adlandırılıyor. Ümmet de buna sımsık sarıldı. Öyle sevdiler ki bu iş olmazsa din eksik oluyormuş gibi bir algı var maalesef. Bu işten sakınanlar dinin sapıkları maalesef. Altıncı kural, bidatın altıncı kuralı keyfiyeti yani nasıllığı ancak zayıf ya da uydurma bir hadisle gösterilmiş her bir ibadet. Burası önemli kardeşler. Zayıf bir delille gelse de sahih bir nas veya bir uygulama olmadığı sürece o işte bidat iştir. Mesela ölmek üzere olana ve defnedilirken ölüye Yasin ve benzeri sureler okumak. Hepsi ya zayıf veya uydurma listeden gelmiştir bunlar. Hakeza definden sonra telkin vermek. Bir imamın insanlar kabrin etrafından uzaklaşınca kabirdekine seslenmesi. Ey falanca oğlu falanca, sen dünyada şöyleydin böyleydin. Sana şöyle sorular sorulacak. Bunlara şöyle cevap verdiği telkinde bulunması. Ya zayıf hadisten kaynaklı bir husustur, bid'attır. Kabir ziyaretinde Kur'an okumak. Az önce kabir ziyareti duası esnasında üzerinde durduk. Hakkında hiçbir delil yok. Sadece bazıları uydurma hadislerden buna yol getiriyorlar. Her kim kabir ziyaretinde 11 İhlas okursa şu şu şu olur. Efendim Yasin okursa bu olur ve benzeri uydurma hadislerden yola çıkarak elde edilmiş bir husus bidattır. Evvabin namazı, yani akşamla yatsı arasında kılınan 2, 6 ve 20 rekatlık namaz hep zayıf hadislerden kaynaklı bir ibadettir. Bilakis evvabin namazıyla kuşluk namazı aynı namazlardır. Evvabin namaz dediğimiz namaz Taberani'de geldiği üzere deve yavrulan ayaklarına kılmaya başladığı kuşluk vaktinde kılınan namazdır. Manasında çokça yönelen, münacat eden kimselerin namazı manasındadır. Gene bu 6. kısma giren örneklerden birisi özel günlerde kılınan namazlar. Yani Recep ayının ilk gününde, 3 aylar boyunca, Şaban ayının ortasında, Recep'in 27'sinde, Mevlid kandilinde, falanca gün, falanca ay, falanca vakitte şeklinde gelip işte 4 rekat, 100 rekat, 50 rekat, her bir rekatta şu şu şu sureler, şu şu şu kadar ok, tilavet ve tesbihat ve benzeri lafızlarla gelen birçok sözler uydurma hadislerden alınmış bidat kısmına gelen kısımdır. Aynı zamanda kandil geceleri kutlamaları da tamamen bidat kısmındandır. Kandil gecelerinin tamamı bidat kısmındandır. Kadir gecesine mahsus özel bir şey tahsis edilmişse o da bidattır. Kadir gecesinin ihya edilmesi dindendir. Ama özel bir şey gelirse şu kadar rekat namaz, şu şu şu duaların okunması, şu şu ayetlerin okunması şeklinde bir özel kayıt gelmişse bu da bu kısma girmektedir. Bidatın kurallarından 7.'si ibadette şeriatın çizdiği sınırları aşarak haddi aşmaktır. Mesela 3 aylar oruç. Bunun en aşikar örneği. 3 aylar boyunca oruç tutmak. Şeriatın sınırlarını çizerek belirlediği ve o sınırların aşıldığı bir ibadet tarzıdır. Halbuki biz biliyoruz, ne biliyoruz oruç hususunda? Orucun en fazlası bir gün yeme, bir gün tutmadır. En fazlası. Aralıksız tutmak yok. İkinci örnek, cuma günü kılınan ilave namazlar. Cuma'nın ilk sünnetinde kılınan namaz, zuhr-ı ahirde kılınan namaz. Bunlar da dinin çizgilerin aşılarak, dinin öğretilen üzerine çıkılarak, eklenilerek yapılan hususlardır. Bu da bu bidat kısmına girer. Sekizinci ve son kısım ise şari, yani dinin şeriat yapıcısı tarafından mutlak bırakıldığı halde. Bakın burası önemli. Mutlak, yani kayıtsız, genel olarak belirtilip bırakıldığı halde insanların zaman, mekan, nitelik ya da sayı gibi bir takım kayıtlarla kayıtladığı her bir ibadet. Mesela ölü adına yemek vermek dinin mutlak bıraktığı, herhangi bir zamana, döneme kayıtlamadığı bir ibadettir. Ancak bu yemeği ilk perşembesinde, ölümünün 7. gününde, 40. gününde, 52. gününde veya sene-i devriyesinde diye kayıtladı mı bu iş bidattır. Yani şunu söyleyelim. Ölünün 10. günde yemek vermek, 15. günde yemek vermek, 113. günde yemek vermek ölü adına sevap kazanılacak bir iştir. Ölünün 7'sine verilen yemek bidattır. 52'sine verilen yemek bidattır. Kayıtlandığı için. Her cuma anne baba kabirlerini ziyaret etmek. Her cuma kayıt. Anne babanın kabrini ziyaret etmek hem kişi için hem anne baba için hayır kazanacak, sevap kazanacak bir iştir. Her cuma bak kayıt geldi. İşte bu bidattır. Bayram günü veya bir gün öncesi kabir ziyareti yapmak. Az önceki hususlardan birisine de giriyordu bu. Şari'yi kabir ziyaretini ne yapmıştır? Mutlak bırakmıştır. Sabah, öğlen, akşam Haftanın herhangi bir günü, ayın herhangi bir günü, yılın herhangi bir günü, 2 gün aralıklarla, 5 gün aralıklarla, 25 gün aralıklarla yapılabilir ama özellikle Arefe günü, özellikle bayram günü, özellikle falanca gün denilen kayıtlanmıştır, bu bidattır. Namazların ardından topluca dua etmek. Topluca ve düzenli, sürekli dua etmek. Her farz namazından sonra, vakit namazından sonra. Bu iş bidattır kardeşler. Camilerde namaz biter, ondan sonra toplu tesbihat yapılır, arkasından topluca dua yapılır. Bu iş bidattır. Dua etmek ibadettir. Dua ibadetin özüdür. Ancak bunu namazların arkasına kayıtladı mı, sabitledi mi ve kaçınılmaz mutlak yaptı mı, bu iş bidattır. Hakeza 500, 1000, 4444 gibi sünnette gelmeyen sayılı zikirler, tesbihatlar. Sünnette gelen en fazla sayılı, kayıtlı sayılı zikir 100 tanedir. Yüzden fazla yapılan da vardır ama onun hakkında bir sayı, üst sınır gelmemiştir. Ama dedemi işte La ilahe illallah 500 defa yaptırmış olur. Allah Allah lafzını 1000 defa yaptırmış olur. 4444 tane Yasin okudum şu olur dedi mi, bu işler neyi kısmına girer? Bidat kısmına girer. Bidat yapan kimseye günah kazandırır ve hiçbir sevap kazandırmaz. Son olarak bunu kayıtlayıcı, bu son sözümü kayıtlayıcı hadisi mana olarak aktarayım ve dersimizi bitirelim inşallah. İbn-i Mesud radıyallahu anh Kufe'de alimken bir gün sabah namazına onu almaya gelen arkadaşları kapısını çalarlar, onu beklerler. Künyesi Ebu Abdurrahman. Ey Ebu Abdurrahman, mescitte bir manzarayla karşılaşacaksın derler, onu ikaz ederler. Nedir? Gidince görürsün derler. Mescide girerler. Mescitte bir halka, ortada bir adam, halkanın personellerinin her birisinin yanında taşlar, belli sayıda taşlar. Ortadaki adam diyor ki 100 sefer şunu çekeyim. La ilahe illallah. Sübhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Yani dinin şeriat yaptığı tesbihatlardan söyle. 100 sefer şunu söyleyeyim. Onlar da yanlarındaki taşlarla bunu çekerler. Ebu Abdurrahman İbn-i Mesud Adıyaman der ki siz ne yapıyorsunuz? Ya şeyh, hayırdan başka bir şey ummuyoruz. Hayır istiyoruz. Yani hayır istiyoruz. Sevap umuyoruz. Zikir yapıyoruz. Tesbihat yapıyoruz. La ilahe illallah diyerek tevhid çekiyoruz. Sübhanallah diyerek Allah'a tesbih ediyoruz. Elhamdülillah diyerek Allah'a hamd ediyoruz. La. Siz oturun o yaptıklarınıza, bırak sevap bulmayı, günahlarınızı sayın der. Siz oturun bu yaptığınızda bir sevap ummayı bırakın, bırakın sevap ummayı, günahlarınızı sayın. Yani bunlar ne kadar günah elde ediyoruz, onun sayısını hesabını çetelesin tutunlar. Ey Muhammed'in ashabı, ey Muhammed'in ümmeti, Muhammed Aleyhisselam vefat edeli daha yakın bir zaman oldu. Onun bıraktığı kaplar daha hala kırılmadı. Elbiseleri daha hala eskimedi. Ya siz veya onun ashabı bir yol üzerinde. Yani ya siz doğru yoldasınız ya onun ashabı doğru yolda. İkinizin aynı yolda, aynı istikamette hak üzere olması imkan yok. Ya onlar doğru yolda ya siz doğru yoldasınız. Genel mana olarak. Sünnette olmayan işleri yapmak kardeşler, amellerin kabul şartlarından ikincisi olmadığı için kabul edilmez. Amellerin kabul şartı ikidir. Bir, ihlasla yapmak. Sadece Allah rızası için yapmak. İki, sünnete uygun yapmak. Bu iki şart vuku bulmadığı sürece o amel kabul edilmez. O amel insana sadece günah kazandırır. Yük yükler, başka bir şey yapmaz. Bu şartlara uymayan amel kişinin kabrinde güzel kokulu, güzel yüzlü bir surat çıkmaz karşısına. Kötü kokulu, kötü suratlı bir surat çıkar. Allah korusun. Bugün Hoca Efendi'nin Allah razı olsun minberde Cuma hutbesi esnasında söylediği şeye İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın sözünü tekrarlayalım bitsin. Bu din iltizam göstermesi gereken bir dindir. Her kişi için. Din kişinin etidir. Din kişinin kanıdır. Yani bu kadar değerlidir. Bir kişinin eti nasıl kendisi için değerliyse, bir kişinin kanı nasıl değerliyse, hatta onlardan daha değerlidir din. Bunun için gönderildik. Allah bizi bunun için yarattı. Abesle iştigal edelim, boş bir hayat yaşayalım, yiyelim, içelim, yatalım diye yaratmadı. Allah bizi indirdiği dinle nasıl amel edeceğiz onu imtihan etmek için yarattı. Etimiz nasıl bizim için değerliyse, kanımız bizim için nasıl değerliyse, dinimiz onlardan çok daha değerlidir, üstündür. Dinimize ihtimam gösterelim Allah için. Yoksa yaptığımız şeylerin bir kısmını veya birçoğunu karşımıza göremeyebiliriz. Belki de aleyhimize görebiliriz. Allah korusun. Allah Azze ve Celle bizleri hakka isabet ettirsin. Hakkı hak olarak göstersin ve hakka tabi olmakla bizleri rızıklandırsın. Batılı batılı olarak göstersin ve batıldan bizleri iştinab eden, el çekenler olarak rızıklandırsın. Rızasına uygun bir hayatla bizi yaşatsın. Rabbimiz Azze ve Celle rızasına uygun kullarından olarak vefat ettirdiği nimet verdiği kullarına kalsın. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davâna elhamdülillâhi rabbil âlemîn.